څنګه چې ما مخکې وې چې د دولت 15 پوسټې تربیګا پورې پاتې شوې او به خېل د پوسټو نمونه کوخلې د دې پوسټو نمونه چې وو د کراچخ پوسټه وا د موسا غونډي پوسټه وا او د پولات څنګه پوسټه وا او بل د موسا کلا د موسا غونډي پوسټه وا او بل د قاسم کلا پوسټه وا خدغه پوسټې چې د مومن مجاهدینو په ایمان باندې څخلې شوې د پاتې شوې په دوهمه پندیغه شپه باندې هم مجاهدینو خپل سنگرونه د دولت مقابل کې ډیر مضبوط نیولی وو خو سهار بیا په باندې د دولت په مقابل کې د مجاهدینو ډز زیات شوې او هغه تر سخت محاصرې لاندې راوستل تر بیګا پورې بیا هم د ملحد دولت اتلس پوستې چې وې د مؤمن مجاهدینو په لاس باندې ورغلې خو بیا هم څرنګه چې دروازې طرفه دولت پوستې زیاتې وې چې د دوه تعداد درې درشو پوستې تر سیده خو موږ په دوه کې درویش پوستې نیولې دي د نورې پوستې ټولې پاتې وې د شپې د طرفه بیا موږ خپل حکملات ورته وکړل سهار بیا وختي په اوو بجو باندې جنګ شروع شو خو دلماسکین په 15 کمو دوو بجو باندې مؤمن او با شهامت مجاهدین د وردګو ولایت باندې ورنوتل او هغه بشپړ تخپل کنټرول لاندې راوست یعنی په درې ورځو کې تاسو ولایت فتح کړ موږ په درې ورځو کې خپل ولایت چې دی فتح کړ کومه تاریخ ولایت فتح شو تاریخ د ولایت چې موږ فتح کړی دی هغه 15 د تلورم د اوو شپېتم کال و بله که لطفا ووایئ چې په دې عملیاتو کې تاسې ټولو مجاهدینو یعنې د میدان مجاهدینو د سید آباد د حوضې او همدارنګه د چک د ولسوالۍ مجاهدینو له څو خواو په ولایت باندې حمله وکړه ښه وي موږ مجاهدینو چې په ولایت باندې د درې طرفو څخه په ولایت باندې هجوم وروړ چې په نتیجه کې یوه خوا چې هغه د کابل طرف وه هغه ته هم په آخر کې ګروپونه واچول خو د درېو له خواوو څخه د موږ د مجاهدینو شدید جنګ جریان درلود تاسو په دې عملیاتو کې د کومو اسلحونه زیاته استفاده وکړه موږ په دې جنګ کې اولین سلاح چې وه هغه چې وه ایمان وه او بل د خداوند متعال څه کائنات چې وو د موږ ملتړي یې کړې وه په دو کې نورې سلاحوې چې هغه ډېرې خفیفه او ثقیله اسلحې وې چې موږ د هغو څخه په دې کې کار اخیستی وې که لطفا د وسلو نومونه واخلئ چې یعنې کومې وسلې تاسو استعمال کړې ښه وي موږ په دې عملیاتو کې بیم 12 بیم 1 بیم 2 او وسط راکټونه وسلات هوانونه او تا د 5 توپونه او کلاشینکوف او ګرینوک ماشیندار د شکی او زیکویک دغه ټولو په دو عملیاتو کې اشتراک درلود کومې وسلې د پوستو په وښکلو کې ډېرې موثرې وې د پوستو په وښکلو کې درانه وسایل چې وو هغه زیات مسیر وو خو بیا هم راکټ او اوان اوانونه او دستگاوی د دو مسیریت چه زیاد و بل ده گرنیتو اچول او ده کلکوف ده گرنیتو اچول و دو که زیاد مسیریت در بود ده دره حوزو یعنی میدان چک اسید آباد نموجه این اصره سمره نفر زخمیان او سمره شهیدان شد و ده عملیاتو که په اول د خپله په جریان د جنگ او په تعرض کې د خداوند جل جلاله په نصرت سره موږ دومره شهیدان ورنه کړل په ټول تعرض کې موږ درې کسه شهیدان او اوه کسه ټپیان ورکړي دي خو وروسته چې موږ ولایت پاته کړل ملحد دولت د دارالامان د پوستې چې د روسانو پوستې وې او بل د هوایی قدرت له طرفه په موږ باندې سختې بمبارۍ وکړې او هغو بینچلیکو موږ ته انداخ لاندې ولي په دې صحنه کې په هغو صحنې چې زه پخپله شاهد یم شپږ کسه نور ورونه چې وو هغلته په شهادت باندې ورسېدل په دې عملیاتو کې که تقریبي ډول ووایئ چې څومره مزدور عسکر او د ولایت مامورین په هلاکت ورسېدل او څومره ټپیان شول او په څومره تعداد تاسو ژوندي نیولی دي خبرې په دې باره کې زه داسې درته وایم چې کله چې موږ ولایت پاته کړ او پوستې مو ونیولې خو د کابل دولت په خپل د ادعا وکړه چې د موږ 800 کس فرار را درک دي او هیڅ دغه پته معلومه نه ده. حکومت پوسټي او وسه پوسټي او خپل ولایت موږ لاس تر او چې په کې د مړیو شمیر شو بیخي زیات وو او حتی د موږ دغه د پلیدو جستدو څخه ډیره کرکه کیدله او هغه ته بیخي موږ هم نه ورنږدې کیدو چې ډیر بد مینل کیدل. خو ګرد ولایت چې دی د په مړیو باندې ډاکو او په سلګونو تنه نور ژوندی نیولي چې هغه هم اوس د موږ سره په جباتو کې او ته په صحرایي محکمه کې د تحقیق لاندې دي. په دې عملیاتو کې تاسې څومره اسلحې او نور سامانونه په غنیمت نیولي دي؟ که لطفا د هغې شمیر او نمونه واخلئ که بوي. موږ په دې عملیاتو کې زیات ثقیل او خفیف وسایط په لاس راوړل. دا هر چاته بهتره معلومه ده چې یو ولایت پته کې په دو کې به حتما یو څه غنایم مجاهدینو وروڼو ته په لاس ورځي. خو په دې طرز کې چې ولایت پته شو په زرګونو میله خفیفه او ثقیله اصلحې چې دوی د مجاهدینو په لاس کې ولوېدي. خو کومه اصلحه چې د سید آباد او جغتو حوضې موږ په لاس وړې ده په دوغو کې یو سل اتیا میله کلاشینکوب، یو میل هاوان، درې گرینوپ ماشیندار، دوه میله اویا ډازي، څلور میله سل ډازي، څلور میله پیکاوې دغه چې و او یو د رادیو سیار موټر دا چې دی د موږ د سید آباد او جغتو د حوضې مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي. په دو کې د سلا د اصلحې عین تعداد اتازیاته د چک ولسوالۍ او تازیاته چې هغه پخپله د میدان د روړو منطقه وه په هغو تازیات د موږ نه هم زیات شیان په لاس ورغلل. او نور د کوم چپرکټونه او هغه وسایط چې دی به د پخلي شیان یې وو او بسترې او ښه نور داسې انتیک انتیک شیان چې د دی د ساتری او د لوبو شیان و هغه هم د مومن مجاهدینو په لاس کې ورغلل. حتی چې د ولایت کې هېڅ شی هم پاتې نه شول. کولی شئ ووایئ چې د ولایت له حزبي دفترونه او د خال دفترونه تاسې کوم اسناد په لاس راوړي او که نه؟ د موږ د پرته د سلا څخه چې موږ سلا وسایط په لاس راوړو خو د موږ د مومینو او خدای پرستو مجاهدینو اولین آرزو دا ده چې موږ د افغانستان د ولس د مجاهد ولس هغه اشخاص چې د افغانستان د دښمن د افغانستان د ملت واقعي دښمن دي هغه وپیژنو. خو موږ تر ټولو د مخه د خاط دفتر محاصره کړ او د هغو څخه مو داسې اسناد لاسته وړي هغه کوم کسان چې په خاط کې د دې څه وظیفې درلودې هغه ټول نن د موږ په لاس کې موجود دي او د هغو کرګړنې سرې موږ ته افشا شوي دي. ډېر ښه. په دې عملیاتو کې چې په موافقانه ډول په درې ورځو کې تاسې د وردګو ولایت فتح کړ، د دې نه وروسته لیدل کېږي چې د وردګو ولایت سل په سلو کې آزاد دی او د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دی. اوس داسې معلومیږي چې تاسې وروستی تهاجمي خط د کابل ولایت دی. تاسې اوس د کابل ولایت په شاوخوا اطراف امنیتي پوستو او خپله په کابل ولایت کې د کابل په ښار کې د دښمن په قرارګاهو باندې د عملیاتو دپاره نوي څه پروګرامونه لرئ او که نه؟ بله، کله چې موږ خپل ولایت فتح کړ نو د موږ د جهاد خط چې و مسیر چې و دا چې و سکوت یې ونه کړ. جهاد چې دی ادامه لري تر هغو وخته پورې تر څو چې باطل له منځه ولاړ نه شي او حق د هغو پر ځای باندې حاکم نه شي. موږ د کابل د حمله دپاره بیا یو داسې منظم پروګرام لرو چې په هغو کې به ټول مجاهدین وروړه برخه خلی او هغه به د یوې نقشې په شکل په مخ باندې موږ بیا طرحه کوو او د هغو منظم پلان به نیسو چې پیله نه هم وروړه د دغو د کابل ولایت د نیولو په خاطر باندې یا د هغو د ورستو شویو سنګرونو د لان اړولو پسې هغه ناست دي او د کابل د ولایت عملیاتو عمومي پروګرام چې دي جوړوي. د سخت کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټو کې او له هغې نه مخکې تقریبا د شل ورځو نه زیات د کابل قندهار لویه لار د وردګو په ولایت کې بنده شوې وه او دښمن په دې لار باندې تګ راتګ نه شوی کولی. او په همدې وخت کې په غزني کې د روسانو ډېره لویه قرارګاه چې بند سردی ته نږدې د یونټ په منطقه کې پرته وه، روسانو دې قرارګاه خپل ځای تخلیه کړل او د روسانو دا قوه چې باید د وردګو له لارې کابل ته تېره شوې وای دا لارې پرېښوله او برخلاف د ګردیز او لوګر له لارې کابل ته لاړله. که لطفا ووایه چې د دې قوه د مسیر د تغییر اساسي علت څه وښه به وي؟ دا ټولو ته بهتره معلومه ده چې د وردګو ولایت د ژمي په موسم کې چې واورې ډېرې اوریږي، خو بیا هم د وردګو ولایت مؤمن او خدای پرست ولست مجاهدین چې وو قرار نه کښېناستل. د ژمي په موسم کې د ملحد دولت اتیا اراضي زرهي او زرهي وسایط او د هم نقل وسایط چې وو د وردګو ولایت په منطقه کې د ماینو په ذریعه له منځه ولاړل. او موږ په دې طرز کې د ژمي په موسم کې چې واورې هم زیاتې وي، خو د موږ مجاهدینو د زیات مقاومت چې زیات مقاومت یې درلود، کوم غرونه کومې غونډۍ چې سړک ته نږدې وي په دو په طرز کې موږ په ژمي کې یو تعداد سمتې او حتی موضعګانې جوړې کړي. او موږ دغه کس درلود کله چې روسان د افغانستان څخه وځي دی به انشاءالله د خداوند جل جلاله په امر سره دی به همدلته نابودیږي. او هغه کیسه چې په انګریزانو باندې شوې وه چې هغه یو ډاکټر برایدم وه چې نیمدمی وتلی وه، نو موږ هم دا کس درلوده چې خپل سلا وسایط چې دي ټول د سړک په غاړو کې داخل دي مورچې وو او ټول مرګوړي وو او ورته یې شو. او همدغه عملیات وو موږ د ماتل کړي وو چې د حمل په میاشت کې به موږ خپل عملیاتو ته ادامه ورکوو. خو هغه کله چې دولت دی موږ د پروګرام څخه خبر شو چې د وردګو مجاهدینو چې دي د سړک شاوخوا ټیلې مورچې یخې دي او څه سکیل او خفیف وسایل چې دي د سړک په غاړه باندې یخې دي، نو دی چې وا خپل مسیر ته حرکت وکړه. د وردګو او د کابل لار چې د غزنی سره نښلوي دا لاره یې پرېښودله او د هغو لارو څخه د زرمت له لارې څخه د لوګر په لار کابل ته ولاړ. ډېر مجاهد ورور، اوس چې د وردګو ولایت په کامله توګه آزاد دی، که لطفا ووایي چې د پخوا په نسبت اوس د خلکو په روزمره ژوند کې څه تغییرات راغلي دي او خلک څنګه احساس کوي؟ ښه به وي. دا یو مسلم حقیقت دی، د مو مجاهد اولس د اول څخه تر ننه پورې ټول په اسلامي روحیه باندې ملبس و او ټول کارونه اسلامي و. خو کله چې موږ خپلې ولسوالۍ او څه پوستې چې د روسانو وي په هغو باندې برای مومو او حتی د ولایت فتح زموږ نصیب ګرځي، په دې کې د موږ د مؤمنو مجاهدینو او د مؤمن اولس روحیات او معنویات لا پسې پیاوړي شول او دا ته ټول په ډېر ښه شکل باندې خپل اسلامي کارونو ته ادامه ورکړې ده. او ټول چې دي په یوه اسلامي روحیه باندې او د دې انتظار لري چې ټول په دې جهادي امورو کې برخه واخلي او حتی تر مسکو پورې او حتی تر نورو کمونیستي ممالک امپریالیستي ممالک پورې هم د خپل جهاد ته ادامه ورکړي. محترم مجاهد ورور حبیب الرحمن، دا چې حاضر شوئ ټول عزیز موږ سره مرکه وکړئ، له تاسو څخه یو جهان مننه. که په پای کې زموږ درنو او محترم اوریدونکو ته څه پیام لرئ، مهرباني وکړئ چې موږ تاسو پیام درنو اوریدونکو ته ورسوو. د موږ پیام چې دی د افغانستان مؤمن او مجاهد اولس ته تنها هغه د خداوند جل جلاله د دستور مطابق چې خداوند جل جلاله په خپل قرآن عظیم شان کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د دغه آیات په نسبت باندې چې ټول سره یو وي او په یوه خط کې ولاړ وي او یو د بل سره خپلې دښمني مسایل چې دي هغه شاته وغورځوي، ټول په یوه خط په یوه سب کې د کفر په مقابل کې ودرېږي او د هغو په مقابل کې وجنګېږي. د موږ د مهاجر ورور څخه هم دغه آرزو ده او هیله کوو چې که څه هم د باندې په ملکو کې په هجرت کې پراته دي چې دی خپل د هجرت هغه چې دی هغه باید دی څه خلک وساتي او هغو ته تغییر ورنه کړو. د تاسو څخه یو ځل بیا شکریه او مننه کوم.